الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. سورة البقرة قدية وليس كي ډیر زیات بحث د اهلی کتابو چې مخکې کتابونو کې ویتا بنی اسرائیل ویل شو او بیا دې امت ته چې پاتې شو نو يهود او نصارا او اهلی کتابو ته ویل شي. حضیر وکو که اللہ رب العزت داغی یو سلور قسم بیان کرو جدی موجودو اہلی کتابو کی یو ڈلاغو چی تحریف پیکو تلاد کتاب تورات دویم ڈلاغو چی غم منافقان خلقو چدل تبرال مومنانو سرا اصحابو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سرا دی سرا وی ایمان داوا کولا چې مونږ ایمان راولې چې بیا خپل مشران له لاله نوی بو تړې رزور نه وکړه چې تاسو ولیتلی وې مومنانو سرا ناس وې تاسو غیتا د خپل کتاب تورات علم خوې مسلې او تخې غی خنډې خبرو او دریم ډلې هغه بیان کړ چې هغه انپړ خلکو عوام چې د مشران نه ساوري دلیو هغه ځکړیو هغه باندې کلکو اغی تا دین وی دا دری مخ کی بیان شو یو جماعت برستو بیانی چاگا دا دغی اہلی کتابو اشراب خلق سرداران احبار او رحبان چاگی دا دعوی کلیوا چې موږ به جنت ته ځو او جهنم ته که ځو یو سور وځي به بیا موږ ټول عمر جنت کیو داوی کولا ته جنت نه به ذکر کی خو دې ځای کې الله رب العزت یو درې ځله زجر توبیخ او زورنه ذکر کوي خاصه غی خلق اللہ چیغی تحریف کرے دو تورات تحریف یا سنگا کرے ہو چی تورات کی کم دے صفتونو دو دی آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناغی تنویستل او دی کداغی دو مطلب ہو یو داغی دا بادشاہانو سرمایہ دارو او سربراہانو عمراو پکی دا فیدہ وا چکہ دا پیغمبر دنیا کی خکارشی او خلق دا دا پسیشی زمونگا تختہ بولتا شی زمونگ بادشاہی بتسنس شی ناغی با دی علماء لڈیر مال دولت ورکاو چې بس تاسو دا کار کوئ چې دا صفتونه او دا آیاتونه دا وباسئ د تورات نه چې څوک خبر نشي د دینه نو زمون د عزت او دولت او سلطنت او مملکت دا په خپل حال پاتې شي، دا برقرار پاتې شي. نو بس هغه ذکر شروع کو چې کوم ځای به تورات کې د پیغمبر صفت او د دې امت صفت به او دغه سې د دې قران تعریف به نو هغه به تنه لري کول او هغه په ځای به بل څه لیکل، تزان نه به بکی لیکل چې هغه پیغمبر دانه دی او دغه دا صفتونه نه دي، دغه دا علامات نه دي. کچی راشی نمونگا با داغا تابیداری کو والا ندر آگلے دا بے خلقو تا مخک کول دا دیرا سخت خبر آوا دیرا لویا گم رہی وا زکا مخلوق دا دی پیغمبر نا بدگمانا بدزونش او دا غصی دا دی اسلام نا دا دی قرآن نا چی دا آغا ندے الله ولا دریز لپدې ځکه یو لفظ راوړي چې ډېر خطرناک دی. فویل للذین، پس هلاکت ته تبعی ده خاص د پاره داغي کسانو یکتبون الکتابا بایدیهم، چې لیکل کوي په تورات کې په خپل لاسونو، ورزان په کې لیکل کوي. دویل یو مانا حلاکت تے، ادوام مانا ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ ہوئی ویلن وادن فی جہنم یہوی فیه الکافر واربعین خریفا. دا جہنم کی اوکند دا غرن و پمینز کی چې کافر پکې وګرځي نو سلويخ کاله پس بچر تويخ ترسي. اعاذنا الله منها ومن مثلها. دا معنا ډېر کړی دا نورم وادن فی جهنم، هلاکت خو سر لازم دی کنه. دا معنا ځکه به تر دا چې خپل هلاکت معنا و سر لازم دا چې غیته وګرځول شي. ثم يقولون بيواي خلقتا هذا من عند الله، دا وی چې په دې تورات کې صدیق نه دا د الله طرف نه دی لیکلي په خپلې، او خلق ته وی چې دا د الله طرف نه دی. نو سه یو جرم نه دی، لکه قران ولې دا لفظ درې ځله راوړي چې ګوره یو لیکل کوي د ځان نه، بل دروغ جوړی په الله باندې افترا کوي چې هغه من عند الله. دریم لیشترو به سمنن قلیلا، دا دې لپاره کوي چې واخلي په دې خپل لیکلو باندې په دې خپل دروغ باندې دا دنیا لګان سمنن قلیلا، دې ټول دنیا ته سمن قلیل وای. نو دې که هر سره آلو اغا بادشاہنم پکرالو چاگی سر از اخپل بادشاہ ہے یراو چا سر دام دلاس نلالشی نجاگی تا اغا پاتشو ندا سمن قلیل شو. اغا لویلوی درانم الکنا دروم او دفارس او داخل دا ټول سمن قلیل دے اللہوی دا قرآن پا مقابلہ کی و دا اسلام پا مقابلہ کی. نو دے دریم جرم شو صد پارے کی دا دنیا دا پارا، اگا دنیا چی منگوی لیو چی اللہ سرا داغی دا ماشی دا وزر عمر قدر نشتا. لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوزتن، که دا ماشی دا وزر عمر قدر وی اللہ سرا دا دی دنیا لما سقا کافرن شربت مائن، نو کافر ته به ګټو بم نه ورکړي ځکه هغه دشمن دی کنه. دشمن له څوک سوار کوي نه، خو نشته قدر وسره نشته الله په نس باندې دا مرداره دنیا ده، دا مرداره غیلې ډیر اور کړی ده چې بس دازی له خلک کنه خا دنیا کې هم پاوی په ذلت کې جون تیری او آخرت به هم داسي ښه. فویل لهم مما كتبت ایدیهم، پس بیا هلاکت تدی لره د دې وجنا چې لیکلی دي په خپل لاسونو باندې. وویل لهم، او بیا هلاکت تدی لره مما یکسبون، دومانی دا هغه سمنی قلیل دو جنا چې اخلی پی مما یکسبون. دا دور قانون دې ته پار کی تو د دې دنیا د پاره اځو مې ما یک سبون اکم ګنې چې وګاټو. د دریوالو مطلب دا دی همونګه پنه پویو کني چلاله بولې عزت د دریواله په کوم انداز کې ویل دي هغه داسې دی چلایي فویلن تباشو او خلق چې الله کتاب کې په خپل لاسونو باندې لیکل وکړو. نبی او ای فویل لهم تباشو، هغه کسان چې په خپل لاسونو باندې لیکل وکړو، نبی او ای تباشو هغه کسان چې دنیا په واسطه هغه دین یې ورکو، د الله کتاب یې پرې خودو، دا هغه خلق حال بیان کې چې مخکې ذکر شو، محرفین چې د تورات کې دا تحریفات کول ټول بدل کړو، چې هغه کې څومره د دې پیغمبر صفاتونه وډکو د دینه، ځکه الله وعده نو کړی دا هغه کتابونو په حق کې چې زبا دې حفاظت کوم، نه هغه خواري تا ولا کړو چې تاسو به حفاظت کوی. ها او شکر دې چې د قران په حق کې الله په خپل وعده کړی دا چې ما نازل کړی دی او موږ به حفاظت کوو، نو دې کې څوک لیکل نشي کولی او حرفم. دا دومره تنظیم کړی چې د حد نه زیات توفو. چې مخکې په خوا سن پین سات کې شیخ القرآن غلام الله خان رحمه الله تعالی سره مونږ دوره کوله، نو د شپې وا قاری ختم کا غبر پس ولاړو، او چې پاو به پوره شو بیا وکیناستم داوی خلاصه به وی ډیر تو اخلق به دومره خوشاله او چیرته ذات تر ساره پورې وینو خبره. نوی که آقاری سوره عراف کې لګیاو دا آیاتو چه ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن ونس، نوی که دو دل راضی اولائکا واو پکی نشتا، نو آقاری پکی واووی نرستو ولفاتح فتح ورکڑا چه اولائکا هم الغافلون واو پکی نشتا. یا حضرت شیخ کیناستنو په دې شروع وکړه، یو ګور الله خپل کتاب حفاظت په خپل کوي کنه، یو واو په کوم نه پری دا وی ګور مونږ ته الله د خپل حفاظت یو علامه خو واخا چې یو واو په کوم نه پری دي، کله قاری نه غلط شنه فاتح ورپسې لقمه ورکړه، نو دومره انتظامات د بل کتاب نو شوي. دنیا کې وګورا، مدارس وګورا، مساجد وګورا، مراکز وګورا، دا ټول د دې قران د خدمت لپاره او تنظیم او حفاظت لپاره لګیا دي. سلوور مډل ذکر کړي چې هغه مشرانو سردارانو اشراف خلقو هغه بدغه دعوه کوله جنت زمونږ دی، بل څوک بوت نه دی لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا. هغه دعوی خلق دلته بیانې او رد کوي پاغې باندې چې نه جنت الله رب العزت چاله په نسب نور کوي، چاله په دولت نور کوي، چاله په مشره نور کوي، چاله په حسن او جمال نور کوي چې اوسلې نورانی دې ډېر نه نه. هغه د پاره الله قانون بیانې چې امنو وعملو الصالحات، بس دغه قیمت خو الله دغه ویل دي چې امنو وعملو الصالحات، ایمان او عمل صالح او په دې ملاوي ادي په خپل نسب باندې ځان له دعوه کوله د جنت. وقالو اوایدا يهوديان لن تمسن النار، هرگز با نرسی مونتا اور د جهنم الا ایام معدوده، مگر یو سور وزی دشمار. اغا اللہ تا معلوم ادھا ذکا ویلی ندی دا سنو چتا حدیث کی صحیح مرفوع ندی راغلی، نو اسے اقوال شتا دے تابعینو ایام معدوده او سور وزی دشمار. یو قول دادی چی اغیبی یرا منگا دسخی عبادت کرده و سلوی خورده چی موسیٰ علیہ السلام کوئی تور تتلیو بس اقا سلوی خورده و منگا عذاب راکی نو و دا معنی صحیح ندا. دیکی دو نقصان دی، یو دا چی اخو دی مشرانو دسخی عبادت کرده موسیٰ علیہ السلام پو وقت کی او خبر دی کئی د نبی علیہ السلام د وخت او د مدینه یهودیان. خدا د الله قانون دی چې ولا تزر وازره تم ازر اخرى، د پلارانو په ګنا باندې اولاد نشي عذابې دي، نه د اولاد په ګنا باندې پلاران، نه یو دا نقصان دی. دویم دا چې مخکې تیر شو کنه اغه دویم خطاب کې پسلورم قسم کې تیر شو کنه نعمت کې سلورم نعمت سو اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم. الله وتویلو چې ځانونه قتل کړي د سخی عبادت هم کړې توبه او باسه اته بدغه ده چې بس ځان قتل ته تیار کړي او ځان تیار کړ نو الله په مهرباني وکړه پتاواله. کله چې الله یو قوم ته یا یو بنده ته ګنا معاف کړي بیا خو پاره سزا نور کړي، دا خو په ټولو امتونو کې قانون دی ښه، نو چې مافی و توکل نو بیا ولې عذاب ورکي مزګاته نشو واستي چې اصلي خورځي. نو دویم قول دار مشهور اټولو مفسرین راغسته چې دی اهلی کتاب وي چې دنیا ټول عمر وزره کال دی ورې چې تمالو مکړی به وانه او زه هر زرو کال په یوز کې والله مونږ له یو ورځو عذاب راکې بس زرو کالو په یواز کې یو ورځ نور ورځ شوي بس وی دا اور ورځ به جهنم ته ځو بیا وته نه راوځي. نبی دې سلام سره یو ځل شور جوړ کړو دی يهودو اذر یو ته وي چې مونږ به تلل شو ور ورځ یا دا به تیرې کو بیا به مونږ ځو جنت ته او تاسو به راشئ نو ټول عمر به پکې او ای کذبتم دروغ جنو مونږ بابا کې سره ټول عمر تاسو بابا کې ټول عمر یې الله ویلی بعضی داوی چه ایام معدودات دا یو قیاس کلو چه دا هر مومن مسلمان په حق کې الله ویلی دی چې د ګناهونو معاف نشي نه په توبه او نه په شفاعت او نه په نو بس داغی و سزا با جهنم کی عمومی ابیا وزیان نو دیم زان دا مومنان و سری صحابا وی ٹک دا که زمونگ نسو گناہ شوی نو اللہ و داغی پوجه سروز عذاب راکی ابیا وزو نو اللہ وی او خود مومنان و پا حق کیا تا سخو مومنان نئے وائی دی چچری باو نرسی مونگتا ورد جهنم مگر یو سور وزید شمار قل اوایا وتا اتخذتم عند الله عهدا ایتاسو پورا کړی دا د الله سره وعده عهدا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما معنا کوي اے هل قلتم لا اله الا الله وامنتم وعملتم تو دا کلمه ویلې دا او په دې ایمان راوړې ده کدا سينو بیا ټیک ده فلن يخلف الله عهده چري الله خلاف نکي ز خپل وعدينا بیا الله تاسو له جنت درکې ځکه جنت یې دا خلق سره وعده کړی ده چې چا دا کلمه ویلی ښا قران هم وی احاديث ډک دي من قال لا اله الا الله صدقا من قلبه دخل الجنه نو تو ته وای چې تاسو دا اقرار کړی دی دا وعده هم پوره کړی ده نو چرې الله خلاف نه کوي د خپل وعده نه ام تقولون علی الله ما لا تعلمون بلکې وای تاسو په الله باندې اوسو چې نه پوهیږئ تاسو خواه دروغ جوړ کړی په الله باندې چې بې دلیل خبرې هم کړی دی ګوره او چې په الله څوک دروغ جوړ کړي نو هغه کفر دی او چا چې کفر کوي نو هغه جنت ته نشي تللی او ټول عمر جهنم کې ام تقولون علی الله ما لا تعلمون دې کې دا مطلب نه دی چګنې په الله دروغ جوړول دوه قسم دي یو هغه دي چې نه پوهیږي او لګیاي هغه يهوديان چې دروغ جوړ کړیو په الله باندې کنه چې مونږ دا هغه دوستان یو مونږ دا هغه ځامن یو مونږ دا هغه محبوبان یو همون بداس نه لکم ځای ویلو او یو قسم هغه دي چې یو سړی پوهیږي او دروغ جوړي نظم لا تعلمون نظام معلومیږي دې ته په ګرامر کې مفهوم مخالف وي ځانه معتبر خا او بل ځار چې څوک پويږي ناغي وله په الله دروغ جوړي توبه هغه خو یریږي د الله نه خا ما لا تعلمون رد کوي الله په دې باندې دې خبره باندې وله داسې خبره کې ډیر ناکار اثري خلق گمراشی وګورو یی غی وی چې مونږ به وسو رزو د پاره بیا ټول مر جنت کیو دا خو د دې مر ګرځیا په کار درازه چې نو مولیکو الله وی بلا نه نه دا سن ده لکه تاسو چې وای چې لن تمسن النار درازه وکداوی دا سن ده دا الله قانون واره ښه من کسبا سیئتن اغا چاچ عملو که ده شرک وحاتت بی خطویتهو او راگر که دل را دیخ پل گنا سیئتن مانا کی گورا سور حلقی کی خوا یاد ساته عبداللہ ابن عباس ایمن الشرک ابو هريره رضی اللہ عنہ ابو وائل اکرمہ او عطوا قتادہ مانا کوي او دې کې څومره کمال دی. دا سينه دا غاسو کو چې عمل یو کړه شرک او راګیر کړه د لره دې خپل ګناه توبه وینېستا. دا معنا او راګیرولو چې توبه نه باسي نو راګیر کړي. فولائک اصحاب النار هم فیا خالدون. دغا جهنمیان دی دیو پا کیامی شئی. نگور دی که اغا کمال داو خوا چه امت کی او ڈل دا پا فرق و باطلو کی معتزلو تاوی داغی دا عقیده دا چه بس چا گناو که قتلو که زنیو کلا جواریو کلا شرابو اب طول عمر جهنم کی. او دے زن لدلیل کی آیات پیش کرے تو ارسوک دا قرآن دلیل نیسی لیکن شکر دے چٹ اللہ اللی دن کی پیدا کری ٹول لاندن دی کنخا آگی کا دلیل نیسی نا چاہتا بنسی چاہی لاندی دا قرآن نخا ناغی دا سیئتن مانا گناہ کئی بس وی اغا چاچی گناہ اوکم حتو بیوی نیستنا و جہنم کی سرازی نا چی مسلمان ہوئی خوا و گناہ او نیکلی و کبائر لوی لوی وی با کل چی دا سیئتن مانا شرک و شو کفر و شو طولو مفسرین دا کردی دا خبر ختم شو منگوی دا گناہنگار نیا دی دا خو کافر یا دی زکا دا مسلمان پا حق کدا نشی کے دے چه باندې ګناه هاتاو کی چې هاتراله نو پوشه چې کفر دی یا شرک دی. مسلمان باندې هاته ځکه نشي کولی چې توبه وستا نو معاف پشي. کدا سينور نیکی وکړه الله ته رضا شي نو معاف پشي. کچا وته دعاګانې وکړي ولې دعاګانو کې ډېر اثر دی کنه ها دعا نه اوچت شي نشته نو معاف پشي. ای قدار سے نہ پاتش نو قیامت کی بشفاعت کیگی نو معاف بشی. اجے دی ٹول نہ پاتشو نو بس خپل گناہ مناسب سزا به عمومی بیا بزی جنت و خلود خنشت کنا چلاوی ہم فیا خالدون. تا کافران دا پار دی تا تخویف ہوئی خوا تا تمد دی دریم خطاب پا تخویف او بشارت سره والذین آمنوا وکسان چیمان راولیو ووحدانیت سره وعملوا الصالحات عملو نیکلیو نیک پسنت اولائک اصحاب الجنہ دغذی جنتیان هم فیا خالدون دیبا پا جنت کے ہمیشئی. فویل للذین یکتبون الكتاب بی ایدیهم پس تبایدہ اغا کسان لرا چلیکی کتاب پخپل لا سنو پس تبایی دا اغا کسان لرا چلیکی کتاب پخپل لا سنو ثم یقولون او بیاوائی خلق تا چی ادریگی هازا من عند اللہ. دا خود اللہ دا طرف ندی دا اللہ کتاب دیتا اور آتے او دا پکی دا اللہ خبری دیوئی خواہ. لیشترو بهی سمنا قلیلا چو اخلی په دې سره دا دنیا لګا. فویل لهم مما كتبت ايديهم پس تبعی دا د دې لپاره د دې وجنا چې لیکل کړی دی لا سنو د دې. وویل لهم او تبعی دا دې لره مما يكسبون دا هغه سمن قلیل د وجنا چې اخلی په دې دنیا په اخلی یا داوی گناہونو پوجبان دی چوی اکلل. وقالو وائدہ یہود لن تمسن النارو ہرگز بون رسی منتور دا جہنم الا یاما معدودہ مگر یو سور وزید شمار. قل اتخذتم عند اللہ عہدا وائیوتا تاسو پورا کلی دا اللہ سر وعد دا توحید دا لا الہ الا اللہ. نو کدا سی فلن یخلف اللہ وعہدہ چرے اللہ خلاف نکی دخپل وعدین بیا با کامیاب یین. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون ام پا مانا دا بل سر دیکھا بلکې تاسو خو وای په الله باندې هغه چې نه پوئږې په الله هم دروغ جوړ کړی دي، نو تاسو به جنت ته ځئ؟ بلا داسې نه ده. څنګه چې تاسو دعوه کوئ چې لن تمسن النار، قانون واورئ، من کسب سیئتا هغه چا چې عمل وکړ د شرک واحاتت بی خطویته راگیر کدل را دی گناخ پل توبه وی نیستا. ولی که شرک چاو که کچه توبه ویستا نو بس بیا کار خوشو سلمان شو، توبه وی نیستا و داست الار دا دنیا نا. احاتت خطویته کشاف داما ناکی داما علیه حتی الموت، داما تر مرګ پورې په کلکښ جنا ما خو وس خبرو مونته، ما خو وس خو وس د دین خبر شو. اولایک اصحاب النار او دغه جهنم یان دیون بیا خالدون دی با جهنم کې همیشئ. والذین آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چې ایمان راوړو الله واحد لا شریک مانو او عمل کوي عمل په سنت د نبی، اولئک اصحاب الجنه دغه خلق جنتیان دي هم فيها خالدون دی با په جنت کې همیشئ. اصحاب الجنه سروم همیشه لازم دی ښا څنګه مونږ ویلو مرګرتیا دي تنوي چې ترنی ملاري پوری نه نه نو چې د جنت مرګري وتوي نو بس همیشه لې شک نه ښا نو هم فيها خالدون یې پاری باندې صراحتن وخا چې دی باندې شي په جنت کې.